الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى جميع، وكفكية 36 مباكة 45 كتك جميع هاو كنا بنت لبون منامك موجة ديو زاكا جميع 36 مباكة 45. فإذا بلغت 46 وكفكية جميع 46 إلى 60 مباكة جميع 60 ففيها حقة طروقة الجمل، كنا حقة جميع ممكة متاتو ambaye anapandwa na ngamia mwingine. Fa idha balagat 61 wakifikia ngamia 61 ila 75 mpaka ngamia 75 fa fiha jadha, zaka yake ya ngamia hao ni jadha moja. Fa idha balagat 76 ila 90 fa fiha binta labun, wakifikia ngamia 76 mpaka 90 katika ngamia hao zaka yake ni binta labun, yani ngamia wawili wenye miaka miwili miwili wanawake. Fa idha balagat 91 wakifikia ngamia 91 ila 20 mpaka ngamia 120 fa fiha hiqatan taruqat aljamal, ndani hao zaka yake ni hiqa wawili wenye kupandwa na ngamia. Fa idha zadat ala 20 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqa, wakizidi 120 katika kila 40 ni zaka yake ni bintu labun na katika kila 50 ni hiqa. Wa man lam yakun ma'ahu illa 4 min al-ibli فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, أمباي هانا إسبقوا أنغمية وأن حكونا كتك حكونا زاكا كونغمية هاو وأن إسبقوا كتاكا مونيه كتوا, لكن زاكا كيوانغو تشانغمية كنانزي أنغمية وتانو كونغمية وتاتو حكونا زاكا أنغمية وأن حكونا زاكا فكا وفكي وتانو. وفي صدقة الغنم نكتك زاكا يمبوزي في سائمتها كتك والو ينكوليشا كتك مبوزي إذا كانت 40 إلى 20 وكيو نمبوزي 40 مبكا 120 نشا زكاياك ني مبوزي موجة. فإذا زادت على 20 إلى 200 ففيها شاتان, وكزيدي 200 kutoka 120 mpaka 200 ni mbuzi wawili ndio zaka. Fa idha zadat ala 200 ila 300 wakizidi 200 mpaka 300 fa fiha thalathu shia, zaka yake ni mbuzi watatu. Fa idha zadat ala 300 fa fi kulli 100 sha, wakizidi ngamia zaidi ya 300 katika kila 100 zaka yake ni mbuzi mmoja. Fa idha kanat saimatu rajuli naqisatan an 40 shatan falaysa fiha sadaqatun illa an yashaa rabbuhu rabbuha, wakiwa hao mbuzi wa mtu wamepungua 40, yani hawajafikia 40, falaysa fiha sadaqa, pia hakuna zaka, isipokuwa akitaka mwenyewe kutoa atatoa na ana thawabu, lakini kiwango chambuzi ni kuanzia 40 na kuendelea. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata sadaqa, hapajumuishi baina ya walio mbalimbali wala hawa, yani la yufarraqu, hawafarikishi baina ya walio kusanyika, khashyata sadaqa, kwa ajili ya kutoa zaka. Yani watu walikuwa kila mmoja atoe zaka yake, kila mmoja anangamia wake watano, walikuwa watoe zaka au mbuzi wake 40, lakini wakajumuisha wakawa pamoja, wakatoa zaka mtu, ya mtu mmoja tu, wakatoa kwa mfano ngamia mmoja au mbuzi mmoja, hiyo haitakiwi, ni haramu. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata as-sadaqa wama kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiyya. Na waliokuwa katika wawili wenye kuchanganya wanyama wao, hapo watarejeana baina yao kwa usawa kwa sawa, kila mmoja atatoa sawa kwa sawa na mwenzake. Wala yukhriju fi sadaqa harima wala dhata awar, hata mtoa katika zaka yule mzee sana katika wanyama na mwenye chongo au mwenye kilema, hata mtoa huyo katika zaka. Wafirrika, na katika fedha, fi mi'atai dirhamin, katika dirham 200, rubu'ul ushri, zaka yake ni rubu'ul ushri. Zaka ya dirham 200 ni rubu'ul ushri, robo ya ushri ndiyo zaka yake, nyingine zote zinakuwa za kwake mwenyewe. Fa illam yakun illa 90 wa 100, kama mtu hana isipokuwa dirham 190, falaisa fiha sadaqa, hizo hazina zaka. Illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka kutoa atapata thawabu. Wa man balaghat indahu min al-ibli sadaqatul jadha, na ambaye imefikia kwake katika ngamia zaka ya jadha, ambayo ni ngamia kuanzia 61 mpaka 75. Walaisat indahu jadha, na hana ngamia huyo jadha. Wa indahu hiqa, ana hiqa ngamia wa miaka 3. Fa innaha tukbalu minhu lhiqa, atakubaliwa kwake huyo hiqa. Kama hana ngamia wa miaka 4, atatoa huyo wa miaka 3. Wa yujalu maha shataini inistaisarata lahu, na atajaliwa pamoja na huyo hiqa mbuzi wawili wakisahilika kwake ili kufidia. Au 20 dirhaman, au dirham 20, pamoja na yule hiqa atoe dirham 20. Aidha atoe mbuzi wawili pamoja na huyo hiqa, sababu bado hajatimia yule anayetakiwa atolee zaka, au kama hana mbuzi atoe dirham 20 azitoe zaka pamoja na huyo hiqa. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذع فإنها تقبل منه الجذع. نعمباي ومفكية مفكية زاكا يحقة نهانه يحقة أنا جذع أتقبلي وكواكه يجذع. ويعطيه المتصدق 20 درهما أو شاتين, يولي anayetoa sadaka zaka atapewa dirham 20 au mbuzi wawili. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Wa fi hadithi Muad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqara, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuamrisha achukue katika kila ngombe 30, ambapo ndiyo kiwango cha ngombe wanaanzia ngombe 30. Kwa hiyo achukue zaka yake tabian au tabia, ngombe mwanamume au ngombe mwanamke mwenye mwaka mmoja. Wa fi kulli 40 musinna, na katika kila ngombe 40 ni musinna. Rawahu ahlus sunan. Yakulu sharih qawluhu wa amma saima fal aslu fiha hadithu Anas, wanyama wale wenye kulisha dalili katika wanyama hao ni hadithi ya Anas radiyallahu anhu. Muraduhu al-aslu fi wujubi zakati fiha, asli na dalili ya kupasa zaka kwa wanyama ni hadithi ya Anas radiyallahu anhu aliyoipokea al-Imamu al-Bukhari. Wasaima hiya allati tara'a fil mubahi al-hawla au aktharahu, na saima wanyama ni wale wanaokwenda katika malisho yao, chakula chao cha halali mwaka mzima au zaidi yake. Wasawmu irsalu almashiya fil ardi taraa fiha, sawm neno sawm ni kupeleka wanyama katika ardhi wanakula wanyama katika ardhi hiyo. Fahadha shartun fi zakati bahimatil an'am, hii ni sharti katika zaka ya hawa wanyama. وهو أن تكون سائمة نكوى سائمة ونتوكا وينيوي ونكويندا كولا تكولا وينيوي. فإذا كان صاحبها ينفق عليها لم تجب فيها الزكاة. Ikiwa mwenye wanyama hao anawapa chakula, anawaletea chakula, hapo zaka haitafasa. Illa antakuna urudhu tijara, isipokuwa ikiwa ni bidhaa za biashara wale wanyama, hapo atatoa zaka ili ya bidhaa za biashara, si zaka ya wanyama. Kauluhu anna Aba Bakrin radiyallahu anhu كتب له هذا الكتاب كتبه أبو بكر لأنس عندما وجهه إلى البحرين ما عنديش هاي بروه لي عندك أبو بكر كمفلك يا أنس وكتل كمفلك البحرين. قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين بروه يعنيك وهي ni faradhi ya zaka ambayo mtume ameifaradhisha kwa Uislamu. Ai hadhihi faridhatu zakati alwajiba allati ballagaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wajaatuhu min rabbihi. Hii ni faradhi ya zaka ya lazima aliyoifikisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa ummati wake, na imekuja hii kutokana na Mola wake. ففرضها أو ففرضها من الله تعالى وإبلاغها من الرسول صلى الله عليه وسلم. هي مفرضشنا الله متكفو نايم فيكشنا متوم صلى الله عليه وسلم. قوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة كتك انغمية 24 نواليو تنياك كتك انبوزي كيلا وتانو كلا نغمية وتانو نشاء نمبوز موجة. يقول الشارح بدأ في بيان مقدار الزكاة في الإبل حبا ميانز مؤلف كويكوازي كياس جزاكا ينغمية. ففي 24 من الإبل 4 من الغنم كتك نغمية 24 نمبوز ون لأن في كل 5 شاء كتك كلا نغمية وتانو ni mbuzi mmoja. Wa hadha yadullu ala anna aqalla nisabin fil ibli khamsun, uchache wa kiwango cha ibil changamia ni ngamia watano. Wa tukhrajul ghanamu ila 24, wanatolewa ngamia mpaka kufikia 24 ngamia. Thumma yantaqilu ba'da dhalika ila al ibil, kisha anagura baada ya hapo kutoa ngamia. بعد 24 سسا هبو وتتوى غمية زاكا. قوله فإذا بلغت 25 إلى 35 غمية وكفكية 25 مبقى غمية 35 ففيها بنت مخاض. هبو سسا زاكا ني بنت مخاض أنثى منعمك كتك غمية. Asema pa hadhihi zakatu al-ibil, hii ndio zaka angamia. Ma baina 25 ila 35, wa hiya ikhraju bintu makhadin tamma laha sana, ni kumtoa huyo mwanamke katika angamia ambaye ametimia mwaka mmoja, anaitwa bintu makhad. Kuanzia watano mpaka 24 ni mbuzi, wanatolewa mbuzi. Lakini wakifikia ngamia 25 mpaka ngamia 35 hapo anaanza kutoa ngamia mwenyewe. Zaka ni mwanamke huyo katika ngamia ambaye ana mwaka mmoja, ndio anaitwa bintu makhad. Summiyat binta makhad lianna ummaha takunu kad hamalat bi ukhtiha, anaitwa bintu makhad sababu mama yake inakuwa tayari amebeba ya mimba ya ndugu yake, ya dada yake. والماخذ الحامل نماخذ معناه كن الحامل من يمينبا. وما بين النصابين يسمى وقصا ليس فيه زكاة, هليش بين فيوانغو هيفيو فيلي هنا يتوى وقص حكينا زكاة بين هيفيو فيوانغو فيلي كليش بين ياو هنا يتوى نوقص ليس فيه زكاة هين زكاة. قوله فإن لم تكن, asipokuwepo huyo bintu makhadh fabnu labun, zaka yake ni ibnu labun dhakar mwanamume. أي إذا لم توجد بنت مخاض أسيبت كان بنت مخاض أنثى منامك فيخرج مكانها ابن لبون ذكر أتتوليو بدلياك أو مالباك ابن لبون منامومي غمية منامومي وهو ما تم له سنتان نيامباي إمتمية كواكي ميا كاميويلي إتتوليو زكا ya hao ngamia 25 mpaka 35 kama hakupata bintu mahad. Kauluhu fa idha balagat 36 ila 45 ngamia wakifikia 36 mpaka ngamia 45 fa fiha bintu labunin untha katika ngamia hao zaka yake ni bintu labun mwanamke. Ay yajibu fil adadi min 36 إلى 45 من الإبل يجب بنت لبون لها سنتان للزيمة قد كيدده وانزي أنغمية 36 مبكى 45 أنا باس بنت لبون ما أنغمك مويني ميكا ميويلي وسميت بنت لبون لأن أمها قد حملت وولدت ameitwa bintu labun sababu mama yake amebeba mimba na kuzaa wasarat dhata laban na akawa mama yake ni mwenye maziwa kwa hiyo huyo ndo anaitwa bintu labun ngamia mwenye miaka miwili qauluhu fa idha balagat 46 ila 60 ngamia wakifikia 46 mpaka 60 fa fiha hiqqatun taruqatul jamal ndani yake zaka yake ni hiqqa mwenye kupandwa na ngamia ayukhraju idha balagha aladadu min 46 ila 60 min alibil hiqqa atatolewa hiqqa idadi ya ngamia kuanzia 46 mpaka 60 ni hiqqa wa hiya ma tamma laha 3 sinin ni ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka mitatu li anna hastahaqqat an yatrukaha alfahlu ameitwa hiqqa kwa sababu amestahiki kupandwa na dume la ngamia qauluhu fa idha balagat 61 ngamia wakifikia 61 ila 75 mpaka ngamia 75 fa fiha jadha katika ngamia hao zaka yake ni jadha ayukhraju idha balagha aladadu min 61 ila 75 min alibili jadha hutolewa huyo jadha idadi ya ngamia ikifikia kuanzia 61 mpaka 75 zaka yake ni jadha wa hiya ma tamma laha 4 sinin ni ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka 4 li annaha qad ajdha'at au saqata sinuha ameitwa jadha kwa sababu tayari meno yake yameanza kuanguka qauluhu fa idha balagat 46 ngamia wakifikia 76 ila 90 mpaka ngamia 90 fafiha binta labun katika ngamia hao ni binta labun wawili ngamia wawili ambao wana miaka miwili miwili ayukhraju idha balagha aladadu min 76 ila 90 min alibil binta labun ithnatani idadi ya ngamia kutoka 76 mpaka 90 ni binta labun zaka ni binti labuni wawili wanawake qauluhu fa idha balagat 91 ila 20 wakifikia ngamia 91 mpaka 20 wa 120 fa fiha hiqqatani taruqatal jamal katika ngamia hao ni hiqqa wawili wenye kupandwa na ngamia ayukhraju fil adad min 91 ila 120 min al-ibil hiqqatan ithnatani wanatolewa hiqqa wawili ngamia wanawake wenye miaka mitatu mitatu idadi ya ngamia ikifikia 91 mpaka 120 qauluhu fa idha zadat ala 20 wa 100 ikizidi 120 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa katika kila ngamia 40 ni bintu labun na katika kila ngamia 50 ni hiqqa ay tastaqirru alfariwatu ba'da 121 min alibil fayukhraju ba'daha fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa idadi hiyo inatulizana baada ya ngamia 121 atatolewa baada yake katika kila ngamia 40 ni bintu labun katika kila ngamia 50 hiqa famathalan 130 fiha binta labunin wa hiqa mtu akiwa na ngamia 130 ndani yake kuna binti labuni wawili na hiqa 140 fiha hiqatani wa bintu labun zaka hapo ni hiqa wawili na binti labun 150 thalathu hiqati wa hakadha kama ni 150 hapo ni hiqa watatu wa hakadha na kama hivyo kwa hii ni zaka ya ngamia inavyotolewa sijui kama zaka hizi zipo mpaka sasa Sheikh Imam wanatoa kule zaka sivi kama wenye ngamia mpaka sasa wanafuatia viwango hivi. Wallahu alam.